إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس تموي درس توحيد بني عمل سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو بروم تيري بي ميغي وون تي نياري آيو ييغا خامني روتنا تي سار وو ني ووي سورة الإسراء تي با تي جيتو نيكون لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بول ووت بول جابي بولك بروم بي تبارك وتعالى جنين يالا جوي جامو وبوبا nga dess di nek ko xamanteni ni kuñu ngagne ngay don nek ko ngagnu ngo ko xamanteni aku ngagnu day yell ci yow ndax lan ndax def nga le plus grand péché mango tabbi nga ci péché bi nga xamni mo gëna dangereux bakkar bi gëna reuy togn bi gëna reuy الظلم الاكبر تمي الشرك بالله بوكالي بروم بي تبارك وتعالى مخذولا كذلك نغدس دي كو خامتيني ني ديس لا واتش اموكو لا ديمبالي اموكو لا تخاو اموكو لا جابالي مبوكي مو ملني تي ايا بوبي واخون ناني ني amna ci teuru am solo muy ben règle bu am solo bo xamni daf ci feñ ndax aya bi dane la taj'al ma'a allah mutuddu batu allah mom moy lafdul jalala tur wi nga xamni sunu borom kep moko jago waw lafdul jalala lu muy tek al ma'bud bi haqq ki nga xamni mom moy kenn ki ñi jaamu jaamu go xamni deug la wa mom kep rek moy ki nga xamni moy ki ñi jaamu jaamu deug keneen kuñ jaamu jaamu neen la ndax lan moy zul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in moy boromu jaamu ak wom ma tok toroxlu ci kaw mbindefam yep ñi mu bind ñep mom moy ki nga xamanteni ni mom mo yor jago wu mbinde fam yoyu mu bind ñu jaamu ko womatul ko toroxlul ko batu allah lol lay tekki bokk yi nañ setantal bu baax ci bobu definition waaw da fay baax manam terme yi ñu leen di définir manam terme bi li lay tekki ci diina surtout ci diina bu ko defee julit bi bu nan allahu akbar dina xam allahu akbar boobu lan la ëmb ak lan lay impliqué bu ne allahu rabbi way yalla mooy sama borom way yalla mooy sama borom boobu kon lan la war a impliqué mais buñ la ko définirelul firiluñ la baatu allah nga ñëw julli allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum allahu akbar yi nga doon wax lan lay impliqué allahu rabbi Allahu Rabbi bi nga lan la impliqué parce que yow joxuñu la ben notion joxuñu la ben indication joxuñu la ben définition joxu lañu ben règle dañ la waaw kay yow julit nga rek acca duggal ci terrain bi di daw ma ngok ngay daw di mbeuk poto di daw di makk suuf di daw di dugg ci ndox mi di daw di dugg ci ay pax xamono wara jare xamono wara jere mbir mi imaginal tay circulation bi surtout circulation dakar xam nga ñepp mom lañuy ciow imaginal tay jangaluñ la code jangaluñ la dawal auto pratique ñu ne la auto bangok am dawala gis nga mbeuk garab mbeuk nit wal iyazu billah mbeuk xeer mbeuk poto lol moy xaw gis nga voilà legui bu fekke ab teli muy yoon wuñu deur ak auto muy akuk weñ lolé lañu outal code de conduite bo xamni day teggu ci ay règle waye outal ko tamit doxalin bo xamni day teggu ci pratique lata nit ki ñu nan ko wengi am jëlal dawal ko kokuy des koy saytu ba xol ba xamni ki xel dal na ci mu wara mëna dawalam deet bu ko mëne ñu jox ko ticket bu ñu tuddé permis de conduire ne ko way war nga mëna dawal wa diina islam gi nak wala da ngeen yaakaar diina islam mom amul ben code de conduite amul règle mom dal da ngay dugg ñew dugg ci biir fula neex jaar fula neex mbeuk fula neex genn fula neex peutex un peu de respect quand même diina islam moy diina yalla moy ki jox doomu adama xel ba mu meuna defar permis defar teli defar auto un peu de respect quand même un peu de respect quand même kon baxna buñuy jangal nit ñi di leen wax ñu leen di définir baat bi li la koku boko joxe définition bobu dina xam baat bi lan lay impliquer bu koy wax su ko nangoé lan la impliquer kon baatu allah la muy tekki moy zul uluhiya borom ngiamu ak womatu ak toroxlu go xamanteni ni jaamam yi mu bind ñoko ko wara defal lool la baatu allah di tekki lolu boko xamé di nga né Allahu Rabbi ba paré dem di djébal sa bop mbindef so xamé lolu di nga ko def lolu bu léré ci sa bop di nga def lolu di nga né Allahu Rabbi ba paré di wacc mbindef di nga julli né Allahu Akbar akbar di superlatif xam nga batu Allahu waxna lu muy tek akbar di superlatif ki gëna mag ñëpp superlatif la ki gëna mag ñëpp du Yalla mag na dé dédé Allahu Akbar Allah moy ki gëna mag superlatif ki gëna ndax di nga julli wax lolu ba paré wolbetiku di yaakar mindeef di yaakar weydé yi wey faatu yi wala nga yaakar lam bi nga tak sa loxo wala nga yaakar yax bi nga tak sa ndig wala bejeen bi nga tak sa poxatan mais li julit ñokoy def c'est parce que kenn expliquer wu len sen diina julit nga waaw demal julli legui boy julli 5 prières yi ni la da ngay tari fatiha tek ci l'ikhlas bo paré dadi tayé selmal non lañu jàngalé islam wala nga tok nan yaangi jàngalé boy julli ci kaw garab bi sénégal amé indépendance ba légui wala avant indépendance ndax 10 sénégalais tollu nañ ci situation julli ci kaw garab xit jangal len nit ñi ponk islam bi jitu te muy akku yalla jangal len nit ñi tawhid ngay jangale boy julli ci kaw garab noy def quoi ya salam kon baatu allah mi ngi non waye aya ba yamu ca dane ma allah ilahan mu indi ilah ilah moy lan kullu ma yu'bad fa huwa ilah lepp lu ñuy jaamu rek dañ koy tuddé ilah lolu yakarna indi lon na la ci ay text mango afara aita manittakhadha ilahahu hawahu sunu borom tuddé banexu bakkan fofu mu tuddé ko ilah ilah moy lepp lu ñuy jaamu rek lolu day tuddu yalla ci yow day tuddu yalla bi ngay jaamu waaw olof mo manké fofu motax ñu nan yalla bi ngay jaamu pour nga am ci dégg mais pas ki le bind teki wul ne da la bind dedet mais lamuy teki moy da nga sekk ak mom relation wu relation adoration relation jam dang koy torox lul diko jamu diko womatul mu nek ilah ci yow gis nga ko mangok kon ben aya baangi nonu ñu joxon la non règle bu am solo bobé nga xamni jarna bayyi xel té moy lan attay bokalé buñ koy appliquer du ci ay objet lay appliquer wu dédé mais ci ben lan ci ben réalité bu taxaw ci ben relation bu taxaw ci ben sens ci ben maana ben logique logique bobu ak koko mëna sékkal atté bi day dal sa kaw ndax ñu bari dañu am tendance yaakar né bokalé ci statut règle dédé lam bu ñuul bi nga tak sa loxo té né julit nga ha lam bu ñuul bobé mi ngi ci biir bammel ba ngay dem di ñaan ke tuddu ci biir bammel ba nga koy ñaan ma nga ci biir xamb ya té né nga julit nga dé nga yoré xamb ma nga ci biir gis nga ko ak yi mel ni yépp mu ne kon bada'a bin nahyi 'ani shirk sunu borom ci a ci sar wi dafa tambalé téré bokalé sunu borom téré na bokalé lu bari bari wax ci bokalé lu bari légo lég na nga dégg julit bo xamni bo waxé ci bokalé mu mer tayib ñaata yon la alquran di wax batu shirk mushrik yushrik ñaata yon ha and that nid ha min dunillah ñaata yon lolu boko don xol ci alquran day xaj ju jeex ak afé bari ah bari way bobu nak motax ñukoy wax mago top ci alquran manam topando ci alquran agit gis julit ñi tabbi guñ ci tabbi mu bari lol xol len sénégalais yi ko gis 1 2 3 4 5 personnes yo gis kenn ka ngi tak lambu ñuul ci loxo waaw 1 2 3 4 5 personnes yo gis da ngay gis ko xamne day takal bopam takal lire bi mu yor gis nga ko lam yoy fu mu joge mom xamul sax mom mi takal lam bi xamul sax lam bi fu mu joge deg ñu ne lam bi baxna rek lam bi boko takke ciat dula ki lam bi boko takke ciat dula ki nangam nga jël tak kon lolu jara bayyi xel la kon nak mune wa hatamaha bin nahi ay sar wa tamit mu dadi koy teje ci teralan an shirku bokale kon ben sar gi ni rek suratul isra tambalena tere bokale sar ba jexé waté tamit ci tere bokale kon nak faaw bokale mom ñukoy wax ndem alquran ko wax faaw ñukoy wax ndem ay julit ñi ngi wote wo islam di bokale faaw ñukoy wax lool ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax mune fa qala ta'ala sunu borom ne ba muy tej aya sar wa ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا من بول ووتال يالا موي الله الله بوكو ووتال الله لوموي تيكي لان لا الله دي فيري ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين لولو جيلل غا بنت غا نوتي مانغو واخون نالا خام خام لان لا رب لا خام خام رب لا مانام غا ديم سي آل بي ديم ربي la nga japp ma ngok lolou nokoy def dang koy yew bom deugar do japp dara son ci ba pare bayiko muy daw di recc ma ngok kon bindal dul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in ta taarif bobu bo deme ci tere bobu nga xamni moy tere bu gatt bi nga xam mom lañuy jëk jang ci tawhid muy ta'limu sibyan dang ko fay fek ma ngok wa ma'na allah ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين motax c'est très important aussi nit ki buy jang ci tawhid mu jang ko progressivement top téré bi ñëk mu tek ko ca bi jitu top ba ca top top ba ca top liñ nane tartibul awlawiyat dafa am solo mais da ngay jéki jéki rek kenn fa xéfé na day jang kitabu tawhid gis nga ko ma ngok te jango usul salat jango qawaidul arba jango leneen ak talim sibyan jango ko gis nga mbir mi dafa am yoon loolu jara bayyi xel la mu ne kon bul wutal allah di def ñeel allah ilahan akhar benen ilah manam lenen loy jaamu bul jaamu yalla di ut leneen loy jaamu wa qala allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn yalla neena bu len jappe ñaari ñaari ilah manam ñaari yef yu ngeen di jaamu yef bo meuna jaamu nak mangok sunu borom tere nak mune bu boba fatul qafi jahannama lol de boko defee ba deca dajak sa borom des na la tabal jahannama sunu borom moy wax de du sunuy wax bu boba boy tabbi jahannama nak maluman madhura da ngay nek ko xamanteni ni ku ñu li yedd nga manam ko xamni yedd dal na sa kaw sa borom bind la mom dong ba koy bokale mu lay xewal nga koy bokale mu lay xewal nga koy bokale ba nga deccé te tuubo wax deug yalla yow ku ñu yedd nga yow ku yeyo yedd nga gis nga ko waye nak ku doyadi madhura ay muhana nga nek ku doyadi منكن فدل على أن أعظم ما نهى الله عنه منكن لولا دي تكتل ندك تبوكال موي لغن ريكي لبرم بتك تره مانغوك من هذا يدل على قول الشيخ من لولا دفع تكتل وخو برم تره بي وأعظم ما نهى الله عنه الشرك لغن ريكي لسنو برم تره موي بوكال مانغوك جسنو بوكال مومي باكو أو نيت دخيه automatiquement sunu borom dafa wacce aye alquran ci ñom mangok ci ñom sunu borom ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam sunu borom ne weddina laqad kafara deug deug weddina ñen ñoy weddi mune alladhina qalu ñoñe nga xamni dañu wax ne إن الله هو المسيح ابن مريم ني يالا موي عيسى سنكو عيسى لان لا اب يوننت كو ماغو كو تيد سنكو كو كاوي ماغو واي نك ماغايام يوبوكو مو اغ سي دغري بوروم بي تبارك وتعالى نده ليغو لي غاي تيري نيت بوكالي مو جاب ني تيري بان كوي تيري بوكالي لولي لا موي تيكي موي خيبال xébel bo jëmé ci kumu fonk dédé ñaar yoy sa fé dé jégué yowuñ sax alquran ngi ni laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ndax lolu day téki né mom isa mom alquran dako sofantal dako xébantal sunu borom né ña jappé isa né isa yalla la ñoñu wéddi nañ ndax lolu day téki né alquran da jam isa ndax li day téki né alquran da saga isa ndax li day tek ne alcorane dafa khas isa mushkila ha mushkila wala ma mushkila mushkila kay lele ngay tere ni bokale gis nga ko mu wol beti mbir ma sa kaw gis nga na ya ngay saga kamu fonko ya ngay khas kamu fonko ya ngay ay alcorane ngi ni bu fekke lolu principe la bu ñuy deme kon ay bi nuñ koy degge لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم سونو بوروم ني ودينا نين ньо ودي ني ني عيسى مو يالا داخ لول دا تيكي ني القران دا جام عيسى جاموت عيسى سونو بوروم ويلا اي من وقال المسيح يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم سونو بوروم نتي عيسى موم لام واخ موي yen banu israël jaamulen yalla jaamulen allah mi nga xamni moy sama borom di sen borom innahu may yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar deug deug kep ku bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ba de ci bokale bobu te tuubo dajje ci ak sa borom sunu borom aramal na ci yow aljanna ay alquran la de du samay wax wa ma'wahu an-nar te muju waya moy sawara wa ma lil zalimin min ansar bokale kat yi duñ am ku len dimbali kérok yow mal qiyamah bo dewe ci bokale do am kenn kula dimbali do am kula ram ki de ci bokale bokul ci ñi ñi ram lolou nañ ko wax sénégalais ñu dégg ki de ci bokale ki de ci outal yalla morom jël keneen mbindif diko dendalé ak yalla ba de ci koku yawmal qiyam kenn du ko ram wa mali dhalimin min ansar wango kéro yawmal qiyamati koku du am kenn kuku dimbali ndax dikké na bakkar bi gëna reuy bakkar bi gëna ñaaw nga gis kon fi ndekete benen règle ndekete kon bokalé du question wu ki da ko def ci nit ku bon wala kee da kaa def ci nit ku baax. Ki ko def ci nit ku bon, kooku moo tudd bokkaale. Ki ko def ci nit ku baax, loolu du tudd bokkaale. Dañ koy tuddee siyaar, wala dañ koy tuddee barkeel, wala dañ koy tuddee leneen. Bokkaale bokkaale la. Moo xam ci nit ku baax nga ko def wala ci nit ku bon. Su fekkonte ne suñ ko defee ci nit ku baax du tudd bokkaale. Kon aaya bi sunu borom du ci wax lii. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم سونو بوروم ني ني جيل عيسى ديما تولولك موم ني عيسى موي مان نيو ويدي ناني ياكارنا ليرنا دي ناني جانغ القران واي ناني ييرندو القران ديكو لير ميم بو مانو لير عربي nga jël tradition bi diko lire waaw del jël tradition bi diko lire du beuri dina leer ci sa bop mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.